yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta ve mahfuzdadır.